เวลาของเราได้ล่วงเลยมา 4:56 นาทีนกกาเหว่าเร่าร้องแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าส่วนสว่างเรามาปรารภธรรมกันหลังทำวัดสวดมนต์ก่อนฟ้าสางเมื่อกี้เราได้สวดบทพัทเทกรตสุตคาถาคาถาก็คือบทกลอนนั่นเองภาษาบาลีเรียกว่าคาถาแปลเป็นภาษาไทยก็คือบทกลอนแต่มันเป็นบทกลอนที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าที่นำมาขับกล่อมบรรเลงให้โลกได้ยินได้ฟังพวกเราโดยเฉพาะญาติโยมน่าจะท่องบทกลอนเหล่านี้ให้ได้ทั้งคำแปลเอาไปร้องกล่อมลูกยามเขานอนเปรสอนธรรมะให้ลูกได้ยินได้ฟังตั้งแต่อยู่ในเปรนอนตั้งแต่ตัวเล็กๆเสียงดีๆสวดบทกลอนเหล่านี้จะดีมากเรียกว่าช่วยกันรักษาช่วยกันสืบต่อศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยมผู้เฒ่าก็ไปกล่อมหลานเวลากลับไปถึงบ้านเขาใช้มันมีลักษณะสองอันที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหนึ่งคือความจริงสภาพความจริงสองสภาพความเป็นอยู่ฟังให้ดีนะฟังอย่างมีปัญญาความเป็นจริงกับความเป็นอยู่มันอยู่ด้วยกันคนละอันกันแต่มันก็พ่วงเนื่องมาด้วยกันความเป็นจริงคือตัวสัจธรรมที่เป็นสภาวะวิสัยคือความไม่เที่ยงความไม่เป็นไปตามใจเราอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์นั่นแหละทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะต้องพบกับความพัดพากพบกับความล้มหายตายจากพบกับความที่ไม่ได้ดังอกดังใจอันนี้เรียกว่าความจริงพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความจริงหลังจากนั้นก็สอนต่อไปให้เรารู้จักปรับปรุงความเป็นอยู่ที่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงเที่ยวจะว่าใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเซเนนะมัจจุนาเราไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายคือพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้ความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้เราไม่รู้นี่สอนให้เรารู้จักความจริงคนอย่าลืมความจริงนะคนอาจจะมีความหวังอย่างสูงส่งจะไปเรียนจบเป็นเจ้าเป็นนายเป็นหลักเป็นใหญ่มีเงินร่ำเงินเดือนร่ำรวยสร้างฐานะครอบครัวนั้นคิดได้ปรุงแต่งได้หวังได้แต่ความจริงอย่าลืมอาจจะไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเช้านี้จะตายอันนี้คือเงื่อนไขของชีวิตสัจจะทำความจริงให้เรารู้อยู่ทุกเมื่ออย่างนี้หลังจากนั้นเมื่อรู้อยู่ทุกเมื่อแล้วทำอย่างไรต่อไปคนไทยเราเสียอันหนึ่งก็คือว่ายอมรับความจริงหลังจากนั้นก็เลยอีกไปเลยไปยอมรับความเป็นอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับความจริงรู้จักความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงแต่ความเป็นอยู่ไม่ใช่จะไปยอมรับมันนี่อย่างนั่งเหงานอนงอแงงอแงงนั่นยอมรับความเป็นอยู่สภาพอันนี้ว่าเรายังไงก็แก้ไขไม่ได้อย่างนี้ก็เสร็จเลยผิดหลักพุทธศาสนาจะต้องยอมรับความจริงส่วนความเป็นอยู่นั้นจะต้องยอมรับอันหนึ่งว่าปรับปรุงได้แก้ไขได้อยากให้ดีก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยดีขึ้นมาไม่ใช่ยอมรับสยบยอมใส่คลิกเซเลนเดอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยยอมในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นประวัติบางคนนะช ั่วช้าเร็วสามมากแต่เสร็จแล้วก็เขาไม่ยอมรับสภาพที่เขาเคยชั่วมาเขาได้รับพระธรรมคำสั่งสอนว่าคนเราเนี่ยพัฒนาได้กัลยาณังวากัลยาณังวาวัตโพสักขิท่านมีความสามารถที่จะทำตนเองให้ดีได้หนอไอ้คำว่าสักขิภาษาบาลีนะสักขินะยืดตัวขึ้นเสายืดตัวขึ้นลืมตาเดี๋ยวหลับไม่ได้ซื้อสักบาทมันสีบุคลิกภาพหมดพัฒนาไม่ออกไอ้สักขิเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าสักกยะสักกยภาพที่เราได้ยินก็พูดกันเป็นภาษาอยู่ทุกวันเนี่ยมีศักยภาพสูงอะไรคำว่าศักยภาพศักยภาพศักยภาโวเป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่าสักขิภาษาไทยก็คือความสามารถสามารถมนุษย์นี่มีความสามารถสูงจึงเรียกว่ากัลยาณังวาวัตโพสักขิคุณมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดีงามได้หนออัตตาหิอัตวิหินยติวิหันยติแต่ว่าคุณดูถูกตนเองไปแล้วดูถูกตนเองก็คือว่ายอมรับว่าฉันเป็นไปไม่ได้ฉันคงจะต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยประเทศไทยที่ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรโอกาสอำนวยให้คนไทยให้ประเทศไทยเจริญตลอดประวัติศาสตร์เราคุยต่อชาวโลกชาวต่างชาติทั้งโลกได้อย่างภาคภูมิใจสง่าผ่าเผยว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นผู้ใดในโลกแม้จะเป็นประเทศเล็กๆซึ่งในโลกเนี่ยเขาเคยล้มเหลวล้มละลายล้มลุกคุกคานในขณะที่อเมริกาอังกฤษยังเป็นลิงเป็นข้างเป็นนอแมดประเทศไทยนี่คนไทยนี้ได้เจริญแล้วมีปราสาทราชวังแล้วและในขณะเดียวกันที่ตั้งของประเทศไทยก็อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมไม่เคยมีแผ่นดินไหวจนคนล้มคนตายไม่เคยมีภูเขาไฟระเบิดฝนตกอุณหภูมิเหมาะสมเพราะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อดอยากขาดแคลนทำไมประเทศไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าไปล้ำหน้าประเทศเองก็เปล่าเลยเดี๋ยวนี้จะล้าหลังเพราะอะไรเรายอมรับความจริงตามหลักพุทธศาสนาเรามาได้ระดับหนึ่งคนไทยจึงเป็นคนลืมง่ายเป็นคนมีความทุกข์น้อยพวกฝรั่งเขาว่า Thailand is land of smiling and giving pardon ว่าเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม Land of Smiling ดินแดนแห่งรอยยิ้มและการให้อภัยอีกด้วยตัวการให้อภัยดินแดนแห่งรอยยิ้มก็คือมีความทุกข์น้อยครั้งแรกก็มีความทุกข์น้อยยิ้มมีเรื่องไม่เป็นไรแล้วกันไปนะไม่เป็นไรเสร็จฆ่ากันตายนองเลือดบนแผ่นดินแล้วกันไปเลือกอันนี้เป็นส่วนดีของคนไทยแต่นี่ต่อมามันก็มาตกตรงที่มายอมรับสภาพเป็นอยู่สภาพเป็นอยู่อย่างไรอย่างคนภาคอีสานเนี่ยบอกว่าโอ้ยเฮามันทุกข์มันยากมันแหลงมันแห้งมันอึดมันยากบ่คือบ้านเพิ่นก็ซํานี่แล้วบุญวาสนาเฮาก็เลยว่าพัฒนาเมืองฝรั่งประเทศอิสราเอลแรงยิ่งกว่าเรานี่เป็นร้อยเท่าเขาพัฒนาได้เอาง่ายว่าถ้าเราจะพัฒนาขึ้นมาคือเรายอมรับสภาพความจริงแต่ความเป็นอยู่เราจะต้องรู้ว่าอนิจจังอนิจจังนี่มีคุณค่าไม่ใช่ว่ามีโทษนะมีคุณค่าอยู่ในตัวมันคือมันไม่เที่ยงเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งไม่ดีให้ดีขึ้นมาได้ถ้าเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังเนี่ยทำความเพียรมันก็สบายกิเลสไม่ต้องรณรงค์มากโยนตุ้มลงไปโครมลงไปตรงอนิจจังเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าคุณมีอารมณ์กามราคะบีบคั้นคุณอยู่เป็นประจำคุณทำความเพียรเนี่ย นั่นเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่มันจะต้องการการสืบพันธุ์ไว้ในโลกแต่ที่ถ้าคุณรู้ทันว่าอนิจจังความรู้สึกอย่างนี้เวทนาอย่างนี้เป็นอนิจจังมันจะขาดสะบั้นตุ้มลงไปเลยว่ามันไม่เที่ยงนะความรู้สึกอย่างนี้วันก่อนมันยังไม่รู้สึกอย่างนี้มันยังคิดอีกแบบอื่นนี่คือความไม่เที่ยงของมันทำไมเราจะต้องมายึดอยู่กับความไม่เที่ยงนี้ต้องให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณไปเห็นผู้หญิงสวยๆสักคนหนึ่งคนคิดเลยไปถึงว่าไม่เที่ยงคนนี้ก็คือคนที่ขี้เหร่ที่สุดมันอยากจะแก่คนหนึ่งเห็นสาวๆมาใส่บาตรคนคิดเลยเถอะไปถึงคนแก่ๆคนหนึ่งเนื้อหนังหย่อนยานฟันหักฟันร่วงเหม็นสาบอะไรต่างๆอย่างนี้คุณจะเห็นอนิจจังอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะไอ้ตัวอนิจจังเนี่ยเป็นตัวที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งจริยธรรมถ้าคิดถึงสัญญาสัญญานั่นคือความจำได้หมายรู้สัญญาเนี่ยมันเก็บอารมณ์ที่พอใจเอาไว้นานๆมันก็โผล่ขึ้นมาพอใจอย่างนี้เลยคิดโยงไปสู่เรื่องโน้นแล้วก็ปรุงแต่งเป็นสังขารจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นชอบใจอย่างเวทนาคือความสุขในกามอย่างนี้เราไปเห็นคนอื่นเขามีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้จิตเราทะลุลงไปสู่อนิจจังอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่เราคุ้นคิดปรารถนาสิ่งนี้ไม่เที่ยงอนิจจังมันจะพังสลายลงมามันจะสบายสบายคิดอะไรถ้าโยนไปหาอนิจจังมันก็เสร็จจบแล้วก็จะเห็นอนัตตาอยู่ในตัวมันด้วยอันนี้คนไทยเรายอมรับความจริงแต่เสร็จแล้วยอมรับความเป็นอยู่ไปด้วยไม่ได้คิดที่จะแก้ไขเมืองฝรั่งไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่ยอมรับความเป็นโจทย์ต้องเอาให้ได้เขาก็เลยได้ส่วนหนึ่งเสียไปส่วนหนึ่งเมื่อฝรั่งมีความทุกข์มากกว่าเราผูกคอตายง่ายกว่าเรากินยาตายง่ายกว่าเราเพราะนั้นปัญหาใหญ่ๆเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นมาจากโลกทางตะวันตกทางอะไรนี่รุนแรงเมื่อคืนผมอ่านดูผมเปิดทีวีดูข่าวฆ่าตายฆ่ากันตายด้วยการคลั่งศาสนาดีๆพากันนัดกันฆ่ากันตายที่สวิตเซอร์แลนด์50-60ศพนั่นคืออะไรเขาไม่ได้เข้าใจความจริงแต่เขาจะเอาความเป็นอยู่ที่เขาปรารถนาต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้มันก็เลยขาดพื้นฐานพวกเราเนี่ยยอมรับความจริงนะอันจังทุกขังอนัตตาเวลามีผู้ใดล้มหายตายไปลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าไปร้องไปร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เธออนิจจังพอทีนี้พอเผชิญสภาพความเป็นอยู่เราก็ยอมรับเองบุญเรามีเท่านี้ทุกยากลำบากก็อยู่ไปเนี่ยตามขยิมไปมันก็เลยมาเสียตรงนี้ตรงตามขยิมนั่งสมาธิก็นั่งตามขยิมนะแล้วใครจะเป็นยังไงเว้ยนายเด้ไอ้เจ้าพระอรหันต์ไว้หมู่เฮานอนรับเลยโกนพร้อมดูนมจุ๊บๆพร้อมเรียกผู้ใดนี่จะส่งนี่โอ้ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ตัวนี้บ่ทันได้ใหญ่จังหน่อยยังเป็นเด็กดูดนมอยู่เลยนั่งฟังดูดเชิบเลยโอ้คือเห็นข้าวยังหน่อยอยู่นะแม่ผมเคยเลี้ยงน้องลำบากมากน้องทุกคนเนี่ยผมเลี้ยงน้องตกเพียงหัวแตกกลัวแม่ด่าเอาค้อนมาตีหัวตัวเองให้มันแตกด้วยกันไม่มาเสียหายหัวเคยก็แตกขึ้นกันเดี๋ยวนี้ไอ้นิสัยของเราก็เป็นอีกอย่างนั้นหาวิธีแก้ไขเอาไว้สังเกตดูน้องมันนอนหลับพอมันจะตื่นขึ้นมันก็ดูดนมจับๆแม่ไปทำงานทำอะไรพอมันพลิกขึ้นมาอยู่ในเปรเนี่ยมันดูดเราก็ไม่รู้อะไรถ้ามันดูดเดี๋ยวมันจะร้องไห้ก็เอามือนี่ไปล้างมือดีๆมันดูเจ้าๆเอามือไปแย่ให้มันโดดพอมันหลับก็เอามือออกลืมไปแล้วล่ะวันนี้เวรใครนอนไปนั่งหลับโดดนมจับๆตามขยิมดีปัญญังเนาะเราแก้ไขได้พัฒนาได้เราอย่าไปยอมรับสภาพที่มันเป็นอยู่เอาง่ายๆอย่างที่เราอยู่เนี่ยมีผู้ใดเคยคิดผมมาอยู่นี่เขาบอกผีป่าโคกนะตรงนี้ป่านี่แห้งโกนใบร่วงหล่นไส้เดือนตัวเดียวก็ไม่มีในนี้ไม่มีไส้เดือนนะโคกขี้หินนี่น้ำนี่ไม่มีหรอก ุดอย่างไรก็ไม่อยู่มันไหลหนีหมดตะป่องที่แกตายที่ทำบุญหาสองสามวันเนี่ยมีตานี้คนเดียวในวันแทบเราสงสารนอกนั้นเขาก็ว่าแต่ผีบ้าอยู่ไปก็มันไม่เป็นวัดเป็นวาอะไรตะป่องนี่แกมาเวลาใดแกก็บอกโอ้ยนิมนต์ไปอยู่น้ำกันวัดบ้านเถอะหน่อยบ่หลายตายบ่เบิดเราไม่น้อยไม่มากตายไม่หมดก็ไปอยู่ด้วยกันเถิดมันไม่มีน้ำกินจะอยู่ไปทำไมไปตักน้ำนู่นไกลๆถ้าเรายอมรับสภาพความเป็นอยู่มันก็ต้องเป็นเพียงเท่านี้ผมก็คิดต่อไปว่าเทวดาไม่สามารถกีดขวางขัดขวางความพยายามของมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้เทวานะอิฉันติปุริสะปรกมัสสะต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางความภาคเพียรพยายามของมนุษย์เราจะทำที่นี่แหละให้มันมีป่าดงขึ้นมาให้มันมีน้ำมีท่าขึ้นมาเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ผมก็คิดต่อไปผมไปเห็นเขาขายมะม่วงอยู่ที่สถานีรถไฟแถบแก่งคอยแถบเนี่ยผมนั่งรถไฟมาไอ้คนหนึ่งมันขายมะม่วงพันดีอร่อยพันอะไรต่ออะไรมันว่าไปพันหนังกลางวันพันอะไรอร่อยแพงแต่อีกคนหนึ่งมันเอามะม่วงไม่มีพันดีมะม่วงเปรี้ยวแต่มันเอาไปแช่อิ่มเสียมันก็บอกว่ามะม่วงแช่อิ่มจ้ามันบอกหวานมันกรอบคนส่วนมากไปซื้อตัวนั้นมากินราคาก็ไม่ใช่จะแพงนักแต่ซื้อดีกว่าไอ้ที่พันดีๆนั่นด้วยผมซื้อเอาทั้งสองอันแล้วก็กินดูก็มาคิดว่าเออไอ้ที่เอามาแช่เอ็มนี่ไม่ใช่มะม่วงพันธุ์ดีพันธุ์เด่นอะไรกับมะม่วงพื้นบ้านไทยๆนี่เองแต่เขาสามารถทำให้มันมีคุณมีค่าขึ้นมาปั๊บปุ้งขึ้นมาอย่างนี้ไม่ยอมแบบโอ้ยสมก็สมตายอยู่ในเว้ยผมมีผู้ได้กินนะเว้ยก็เน่าถิ่มซื่อๆเนี่ยเขามาทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาคนซื้อดีกว่าพันธุ์นั้นอีกด้วยนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องรู้จักปรับปรุงไม่ใช่ว่ายอมสยบกับสภาพที่เป็นอยู่มันจะพัฒนาได้อย่างไรผมก็เลยพัฒนาอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้สองสามอำเภอมากินน้ำกับเรากำโคกเนี่ยเราก็มีน้ำเปี่ยมอยู่ในทุ่งแห้งที่นี่เราก็มีต้นไม้ต้นไร่เกิดขึ้นสัตว์สาวาสิ่งเกิดขึ้นไส้เดือนก็เกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขปรับปรุงนี้สภาพภายนอกเราก็มาดูภายในพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักอย่างในพัทเทกรัตตสูตรจึงบอกว่าเราไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อพยามัจจุราชคือความตายเนี่ยมีเสนามากได้เราไม่สามารถจะรู้ได้ความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้นี่คือความจริงยอมรับความจริงอันนี้ต่อมาท่านก็สอนเราอีกต่อไปว่าไม่พึงคำนึงถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรคำว่าอะไรเนี่ยอะไรในแปลว่าที่เข้าไปกักขังอย่างนี้ชลาใสชลาใสอย่างนี้นะคำว่าอะไรไหมชละแปลว่าชนแปลว่าห่วงน้ำนั่นแหละทีนี้ก็มีอะไรมาใสมันก็เลยออกเสียงชลาใสที่อาศัยขังไว้แห่งน้ำอะไรคำว่าอะไรนั่นก็แปลว่าขังอารมณ์ของตนเองไว้ให้มันติดหน่วงอยู่กับเรื่องราวของอดีตอดีตมันก็ผ่านไปแล้วนี่เราอย่าไปยอมรับอันนั้นสภาพเป็นอยู่คิดถึงความหวานชื่นคืนคมในอดีตมันก็เป็นเพียงอดีตผ่านมาแล้วทีนี้ในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงคิดได้แต่ก็อย่าพะวงนักหวังไว้ตั้งใจไว้จุดหมายปลายทางเอาไว้แต่อย่าไปพะวงจนเสียการปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสภาพเป็นอยู่เรียกว่าเป็นสกวิสัยสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราจะต้องจัดการกับมันให้ดีๆไม่ใช่ว่าโอ้ยใกล้จะออกพรรษาแล้วจิตใจมันไม่อยู่ในเนื้อในตัวโน่นมันไปอยู่วันหน้าวันที่จะออกพรรษาจะเสกไปจะถึงวันโน้นหรือไม่เราก็ยังไม่รู้อาจจะตายแงะลงไปก่อนจะถึงวันนั้นก็ได้เพราะนั้นท่านสอนเราดีนะเราสวดนี่อย่าสวดเบาๆไปเฉยๆสวดละคิดทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอะไรก็เกิดขึ้น อารมณ์ใดที่เกิดขึ้นทางหูอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นทางตาความรู้สึกคุ้นคิดอันใดในจิตในใจให้เรารู้อันนี้อยู่ประจำพ่อคุณอันนี้จะเจาะรู้แล้วมันเอามาเจาะเฉพาะหน้าเจาะแหวกออกไปแหวกออกไปเป็นการเจาะปัจจุบันนี้ลงไปสู่พื้นฐานแห่งจิตจริงๆเรียกว่าจิตดั้งเดิมจิตเดิมแท้เพราะนั้นนั่นเป็นวิถีทางของพุทธธรรมอย่าไปยอมรับตั้งแต่ความจริงแล้วเลยไปยอมรับความเป็นอยู่พวกฝรั่งถ้าเขายอมรับความเป็นอยู่เขาไม่เจริญแต่ก่อนบ้านเขาเมืองเขาในทุกข์ยากลำบากพอถึงหน้าหิมะลงในปกคลุมเขาโผล่เข้าไปไหนไม่ได้เมื่อเขายังไม่เจริญสัก 2-300 ปีเขามีแต่นั่งจ่องสิงไฟจนกว่าหมดสิ้นฤดูหิมะแล้วก็จะไปหาอยู่หากินก่อนที่หิมะจะมาถึงเขาก็เก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรกักตุนเอาไว้ในขณะที่เขาเผชิญหน้ากับปัญหาในเขาก็มานั่งปรับปรุงว่าจะต้องแก้ไขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็เลยเจริญทางวัตถุขึ้นมาแต่ของเรานี่ควรจะเจริญทางจิตใจให้ลึกให้ละเอียดลึกซึ้งไปวัตถุจะเจริญแค่ไหนก็ตามไม่มีทางอิ่มเดี๋ยวนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ทางวัดวาศาสนาปีทองของการศึกษาคณะสงฆ์ไทยนี่ก็ทำหนังสือมาหาผมแล้วก็ปีรณรงค์แห่งวัฒนธรรมไทยให้สงฆ์ได้รับการศึกษาอย่างดีและศึกษาอย่างไรไปศึกษาทางโลกให้เนนี่ได้เรียนนักธรรมตรีโทเองในเรียนพอเป็นกระสายไม่รู้หรอกสอบได้ก็ไม่รู้อะไรในนี้พวกเรานี่พระสงฆ์เราเนี่ยสอบนักธรรมเอกได้เนี่ยไปเถียงกับพวกศาสนาคริสต์เถียงเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยสู้เขาไม่ได้เขารู้กว่าเพราะเขาเรียนเพื่อจะรู้ของเราแต่เราไม่ได้เรียนเพื่อจะรู้เรียนเพื่อสอบได้เพื่อเป็นพื้นฐานให้ได้เรียนทางฝ่ายโลกวันก่อนไปเทศที่จังหวัดท่านจัดงานนั้นเพื่อจะหาเงินผมไปแสดงธรรมคนมาทำบุญในเงินเจอะเลยถวายกันเทศนี่47,000กว่า47,409 บาทแล้วเขาก็เอาเงินนี่ไปสร้างโรงเรียนเพิ่มโรงเรียนของเด็กๆของเนนเนี่ยเนนจะได้มาเรียนฮอดนักคำตีโทเอกแล้วก็เรียนควบกันไปกับฝ่ายโลกถึงม.6มิฉะนั้นกลัวจะไม่มีพระไม่มีเนนเพราะว่านั้นเป็นการดำเนินการศึกษาที่ผิดพลาดมากนี่แหละคือการศึกษา ไอ้ที่เราตื่นมาตั้งแต่เช้ามานั่งนี้กำลังเรียนเข้าไปในตัวชีวิตกำลังเจาะเข้าไปสู่สัจธรรมกำลังหาที่ให้ใจลงฟังให้ดีนะกำลังหาที่ให้ใจลงไอ้พวกนั้นเขาเรียนจนจบด็อกเตอร์จนจบโพสต์ด็อกเตอร์เรทไม่มีทางที่จะหาที่ทางให้ใจลงได้ยิ่งเรียนไปยิ่งไม่รู้จักความจริงยิ่งไม่ยอมรับความจริงแล้วมันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งคือไม่ยอมรับความจริงแต่จะแก้ไขปรับปรุงความเป็นอยู่ให้มีอยู่ดีให้กินดีทางวัตถุเพราะวิชาการทางโลกฝรั่งมันมาอย่างนั้นสอนให้รู้จักแสวงหาสิ่งที่จะได้มาซึ่งวัตถุให้อยู่ดีให้กินดีไอการเรียนรู้เพื่อแสวงหาสนองตอบการแสวงหาวัตถุเพื่ออยู่ดีกินดีนั้นไม่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเลยมีแต่ช่องว่างที่จะเปิดกว้างอย่างใหญ่หลวงห้วงแห่งความทุกข์รอคอยแต่ในทางพุทธศาสนาของเรานี่เน้นวิธีการศึกษาให้ไปถึงที่ให้ใจลงวางใจลงปลงใจได้จึงจะบีบแคบเข้ามาแคบเข้ามาแล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเกวะรัสสะทุกขังขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดเกวะรัสสะเกวะละอัสสะเกวะนี่แปลว่าเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตว่าไกวัน ไม่เอามาใช้ในประเทศไทยมันสับสนและคำว่าไกลวันไกลวันนี่ไม่ควรเอามาใช้ในประเทศไทยมันสับสนภาษาบาลีที่พูดอยู่ทุกวันยังไม่รู้เลยเกวะรัตตะทุกขังคันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุเกวะอัตตะมาเพิ่มเป็นเกวะรัตตะการกระทำให้เต็มให้สมบูรณ์เพื่อการกระทำที่สุดแห่งทุกที่พวกเราไปเรียนลัทธินิยมอุดมการทฤษฎีแห่งการศึกษาสรรพวิชาการทั้งหลายในโลกนั้นไม่ได้ทำให้เกิดเกวรัสสะไม่ได้ทำให้เต็มมีจะทำให้พร่องไปเรื่อยพร่องไปเรื่อยขาดแคลนไปเรื่อยยิ่งเรียนไปก็ยิ่งขาดแคลนได้4 1 2 3 4 5ถึง41ก็อยากไป5 4 20ขึ้นไปนู่นแหละถ้ามันมีจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังไม่จบอยู่ดีๆมันก็จะเวียนต่อไปมันไม่จบมันก็พร่องอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาจัดวิชาการทางโลกที่เราไปเรียนเราลืมพื้นฐานว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเรียนสิ่งที่จะทำให้เต็มแต่เสร็จแล้วเราก็ไปเรียนสิ่งที่ทำให้มันพร่องมากขึ้นประโยชน์ประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงประโยชน์ให้เราได้มองเห็นชัดเจนว่าประโยชน์มีสามหนึ่งไม่ยังในเวสาเอาแกงง่วงมาก็ได้ประโยชน์สามแนวตั้งอันนั้นแนวนอนแล้วเอาแนวตั้งอย่างทิฏฐะว่าเดี๋ยวสิต่อไปอีกอ่ะมันยังมีอีกอันมันเต็มอาคีโพคนเปิดหนังสือโอ้ยปรมัตถประโยชน์ปรมะสูงสุดอัตถประโยชน์ที่สูงสุดประโยชน์แนวตั้งคือในตัวของเราเองประโยชน์แรกทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์ประโยชน์ในชีวิตนี้ในชาตินี้อันนี้มันหมายถึงวัตถุทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพผมพูดบ่อยๆทรัพย์ชื่อเสียงเกียรติยศไมตรีจิตความรักมิตรภาพเท่านี้ทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพเหล่านี้เพียงพอถ้ามีอันนี้แล้วก็อยู่ดีกินดีแต่ในความอยู่ดีกินดีนี่มันไม่จบมันเพิ่มมันขยายมันอยากไปวิชาการที่เราไปเรียนค่านิยมอุดมการทฤษฎีวิชาการในโลกเดี๋ยวนี้มันนี่สอนให้เรารู้จักแสวงหาอันนี้ทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพอยู่ดีกินดีมันจบลงเพียงแค่นี้แต่มนุษย์มีจิตใจสูงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ในเมื่อมนุษย์ถูกบีบคั้นรัดกุมด้วยการแสวงหาความรักแสวงหาทรัพยศไมตรีจิตเหล่านี้พอมาถึงจุดหนึ่งถ้ามนุษย์ได้สมบูรณ์มนุษย์ก็ต้องชะเง้อต่อว่าเอจะทำอย่างไรมันมีสิ่งเหล่านี้แล้วมันยังไม่เต็มมันจะพ่องวงเวงเข้าไปอีกบางคนก็เลยเอาทรัพย์เอายศเหล่านี้เอาอำนาจเหล่านี้เบี่ยงเบนมาให้คนอื่นให้คนอื่นมาบริจาคทานมาทำบุญทำกุศลนี่มันจะก้าวไปสู่สัมปรายิกถะสัมปรายิกถะเพราะนั้นไม่ควรจะมาปิดตัวให้อุดตันตายอยู่แค่ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ทางวัตถุเท่านั้นพุทธศาสนายังสอนต่อไปถึงประโยชน์ในภายหน้าคำว่าภายหน้านี้ไม่ได้มองไกลไปจนถึงชาติหน้านั้นในชาตินี้แหละแต่มันเลยเถิดจากสิ่งเหล่านี้ไปสิ่งเหล่านี้จะให้ความเต็มไม่ได้ทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพมันจะให้เกิดความบกพร่องแต่ถ้าเลยไปนี่มันจะเป็นตัวแปรไปสู่ความเต็มสัมปรายิกถะประโยชน์มีคุณทำอะไรบ้างเอาอีกทีสิอ๋อแกง่วงมันอยากแกง่วงที่เราตอกที่เราย้ำกันอยู่เนี่ยที่เราสวดกันทุกวันเนี่ยนะที่เราสวดกันอยู่ในธรรมปริยายะ พอมาถึงอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะต้องติดตามเขาไปเมื่อเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นแล้วยังก็มาต่อว่าสัทธันจะสีลันจะไล่ไปศรัทธาสินจาคะปัญญาสุตตะเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นที่เลี้ยงของมันทำห้าประการพวกนี้โยจะสัทธันจะสีให้เรามีศรัทธาการที่เราไปเรียนวิชาชีพภายนอกมันส่งเสริมให้ขาดศรัทธาศรัทธามีอยู่สองกระแสให้มันได้กระแสใดกระแสหนึ่งศรัทธากระแสโลกิยะศรัทธากระแสโลกุตระกระแสโลกุตโลกิยะให้เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมทั้งหลายที่ทำแล้วให้ผลเดี๋ยวนี้เขาจบด็อกเตอร์เขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมีความรู้มากๆนั่นแหละที่ก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมฆ่ากันแกงกันตำรวจชั้นนายพลนายพันทั้งหลายมันไม่ได้มีศรัทธาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมทั้ง